Zespół Akute udowadniał, że Białoruś to nie jest bardzo wesoły kraj. Potwierdza to Magda. Białoruś to smutny kraj, ale muzyka białoruska ma hipermoc. Akute na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy już są. Jak to się pisze, można sobie dowodnie przeczytać. Gdyby ktoś akurat tę rybę chciał w sieci na przykład złowić legalnie. Oczywiście. Dla niezorientowanych wyjaśniam, że akurat język białoruski to nie jest może najczęściej używany język na Białorusi. Podejrzewam, że częściej go być może w Polsce można usłyszeć, kiedy już większość opozycji wyemigrowała do Polski i sobie po białorusku tutaj rozmawia. No a na Białorusi to zupełnie inny język jednak obowiązuje. Więc tym większa ciekawostka, że jaki zespół śpiewał po białorusku? Akute. Mam nadzieję, że wypełnili dzisiejszy leitmotiv rzewnie, smętnie i odświętnie. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. I widzę po listelach i smykach, że słuchacze penetrują mi mózg, czytają w moich myślach, bo właśnie to miało zaraz nastąpić, napisał Grzegorz. A może znajdzie pan coś po baskijsku? Jest tam parę fajnych kapel. O, nie tylko jest, ale i było. I podejrzewam, że tej akurat, drogi Grzegorzu, nie znasz, dzięki czemu znowu zyskamy wymiar edukacyjny, poznawczy i oświatowy. Rzeczywiście, kraj Basków kiedyś, no bo teraz to zupełnie inaczej. Oni się kochają właściwie z tym rządem w Madrycie już teraz. No ale kiedyś było zupełnie inaczej i kiedyś kraj Basków to też nie była wesoła kraina, co udowadnia zespół Amasai. No proszę, niektórym to ponuractwo po baskijsku, czyli no, mówiąc fachowo w języku euskara, nawet się podobało. Słuchacz niebieski pyta, jak się ta baskijska wersja Ewy Braun nazywa, bo jeszcze chyba na stronie strefy nie ma. No jak to nie ma? Przecież my na bieżąco aktualizujemy. Amasai. Tak się nazywa ten zespół. Jeśli ktoś jeszcze tego nie wysłyszał i nie zauważył, że to rock'n'rollowy zespół, to tylko dodam, że po swoim debiucie od razu się chyba rozwiązali i dzięki temu zaświadczyli, że są porządnym rock'n'rollowym zespołem. Już ich nie ma, ale zawsze w strefie można powspominać, tym bardziej, kiedy członkowie naszej wielkiej patologicznej rodziny, bo żyjącej z darów, czasem coś podrzucą, tak jak teraz Marek z Krakowa pojechał do Hiszpanii, osobiście zakupił oraz wypożyczył strefie płytę już historyczną zespołu Amasai. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Dzisiaj, przypomnę, gramy zgodnie z leitmotivem rzewnie, smętnie i odświętnie. O, nawet Marek Dobroczyńca napisał, że słucha. O, i to jest sposób na zdobywanie słuchaczy, czyli poprosić o płyty, a potem każdy słucha, czy ta płyta jest prezentowana. Kolejna przesyłka, jak obiecałem, lada dzień, tydzień, miesiąc dojdzie. No to czekamy dzień, tydzień, miesiąc, rok. strefa@polskieradio.pl 71335, 14 minut po pierwszej. Wiem, że o tej porze nikomu nic się nie chce, a szczególnie pisać ważkich listeli i smyków do strefy. W ogóle generalnie nic się nie chce, jak już ktoś 26, 7 rok życia skończył, no też się nie chce. A co ja mam powiedzieć? Dobrze, to teraz kolejny zespół udowodni, że jego kraj to nie jest wesoła kraina. Nazywają się Kirkas Sheldolli, pochodzą z Izraela. רק נטול אנגלית, כמעט בכל תוכנית יש משהו בעברית. אל תרדמו, שלחו מייל לכתובת strefa@polskiradio.pl. I have something very important to tell you, demanded the caterpillar. Tutaj też nawet jako lingwista stosowany nie poradzę. Nie wiem, o czym śpiewali. A było to formalnie, rzecz biorąc, po hebrajsku, bo taki mamy urzędowy język w Izraelu. Mogę tylko powiedzieć, jak przetłumaczyć nazwę tego zespołu, czyli Kirkas Sheldolly. To cyrk dolly. O co chodzi? Nie wiem. No ale kto nadąży za artystą? I jego litentia poetica. W każdym razie wszystko, nawet po hebrajsku, wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Gdyby ktoś akurat miał ochotę znaleźć jakieś informacje na temat zespołu Kirkas Sheldolly. strefa@polskieradio.pl / 71335. Otrzymałem wstrząsającą wiadomość o temacie sinolog nie śpi. No, to chyba pierwszy raz, kiedy sinolog jakiś nie śpi podczas strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, mało tego i jej słucha. Sonia jest tym sinologiem i pisze, o czym były te piosenki? Nie pamiętam, ale miło słyszeć ten język w polskim radiu, o ile się nie mylę, fachowo nazywa się mandaryński ten język. No cóż, albo znajomość chińskiego, albo dobra pamięć. Wybór należy do ciebie, jak sądzę. Strefa @polskieradio.pl 71335. Widzę też, że powoli przekonujemy sierac. Sierac do audycji. Sądząc ze smyka Andrzeja. Powoli jako kot przekonuje się do pana audycji, a mam 50 lat. A co ja mam powiedzieć? Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem rzewnie, smętnie i odświętnie. Mam nadzieję, że wykonawcy wypełniają to trudne zadanie. Pracować tu muszę o tak późnej porze, napisał Kosy. I tylko strefa przy niespaniu mnie utrzymuje. Nie spać! Nie spać! No dobrze, może ten następny wykonawca trochę spełni te prośby, bo miejscami może być głośno, ale co nie znaczy, że nie będzie ponuro, dołująco, smętnie, a nawet czasami grobowo. Zespół pochodzi z Serbii. Zwie się Repetitor. Do uključi se, on kupuje dnevne novine. Volimo do bola. Strefa rock'n'rolla, volna od Angola. Bolje nego hamburger i Coca-Cola. Zajedno. Ne spavaj. Ne spavaj. Ne spavaj. Pošalji mail na strefa@polskeradio.pl. No panie, z tego zestawu muzycznego też raczej wynika, że Serbia to nie jest za wesoły kraj. No ale jak wejdą do Unii, to na pewno im się poprawi, jeśli chodzi o wesołość i będą wszyscy zadowoleni i weseli. tak jak w Chorwacji. Zespół zwie się Repetitor, też całkiem przyzwoicie jak na serbski zespół, bo przecież mogło być o wiele gorzej. Jak to było? Sredstwa coś tam za uklanianie. Kto by to spamiętał? Sni sredstwa za uklanianie. O rany. Repetitor na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie już jest. Wszyscy, którzy nie wiedzą, co jest grane w audycji, niechaj tam zaglądają, to się dowiedzą. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, bo wiadomo, spijać z ust redaktora te wszystkie nazwy nie jest łatwo, a przecież ja też się godzinami przygotowuję, żeby móc to wszystko odczytać i jakoś wymówić. strefa@polskieradio.pl to jeden z kontaktów z audycją, a drugi 71335 smykowo napisał Jonatan. Proszę puścić coś nudnego, bo nie mam kiedy zrobić przerwy na herbatę. Teraz będę mówił z minutę. Jest okazja. Wreszcie będzie coś nudnego. Natomiast Piotr zwraca się do strefy tymi słowy. Otóż ja jestem starszy od redaktora nieco. Skąd ta pewność, drogi Piotrze? Od redaktora nieco, a w duszy ciągle maj. No i tu muszę cię zmartwić, Piotrze. No a na świecie już listopad. strefa@polskieradio.pl 71335, ale o tej porze za 25 minut druga, no to kto by miał siłę, wenę, animusz, zapał i tak dalej. A jeszcze pomysły. Co tu zrobić, żeby napisać ważkiego listela albo smyka. No dobrze, ale teraz, o, mam nadzieję, że teraz będzie naprawdę nudno, bo myślę, że wesołość, filuterność i krotochwilność zależy też od liczby dni słonecznych w roku w danym kraju. No a tam na północy to chyba jeszcze mniej dni słonecznych niż w Polsce. Ten zespół pochodzi z Norwegii. Nazywa się Seigmen. Tak, tam słońce rzeczywiście musi rzadko docierać. Norwegia. Przedstawiciele Norwegii, zespół Seigmen, już nie istnieją. Ale po to są takie audycje jak ta, zgodne z leitmotivem rzewnie, smętnie i odświętnie, żeby takie stare zespoły północne przypominać. Wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, bo musiałbym 7 razy, tak? Jak głosi odwieczne prawo reklamy, 7 razy trzeba powtórzyć coś, żeby słuchacz, widz zapamiętał. No a kto ma siłę o tej porze za 15 minut druga 7 razy Seigmen powtarzać, i to też pewnie niezgodnie z zasadami wymowy norweskiej. A też nie wiem, czy to było w nynoszk, czy w bokmol, bo jak wiadomo, nie ma jednego języka norweskiego. Ale co ja tutaj będę plutł po próżnicy, przecież ani na pewno lingwiści stosowani, ani filologowie nie słuchają norwescy. Ale, o i tutaj się mogę zdziwić, być może kolejny sinolog słucha, bo Arkadiusz napisał tak. Tu poranne ni hao, sin tao. My już po nocce, zatem o spaniu nie ma mowy. Nuty bałkańskie brzmią jak miód w porównaniu z chińskimi. No cóż, no serdecznie współczujemy, Arkadiuszu, że znalazłeś się w Chinach. Nic gorszego człowiekowi nie może się przytrafić. No ale skoro rano, to pewnie i śniadanie. Czyli mamy syndrom australijski, że no, muszą być jakieś zestawy dla Australii, no i widzę tutaj dla części Chin, żeby jakoś można było przełknąć to śniadanie, i od czasu do czasu takie w strefie muszą się pojawiać. No dobrze, nie wiem, jak będzie z tym zestawem. Zestaw słoweński też mogłoby się to kojarzyć ze słoneczną muzyką, gorącymi, bałkańskimi rytmami. Nic bardziej mylnego, że przywołam tutaj przykład, a jakże, słoweńskiego zespołu Laibach. Oni to za bardzo się nie rozweselają. Ani nie rozweselają słuchacza. Ale to nie będzie Laibach, bo to by była nuda, banał i sztampa. Będzie inny słoweński, acz smętny, tęskny i ponury zespół Niet. Nama hinavci in lažnivci, pred nama zvezde in nebo. Poglej odpri oči, poglej odpri oči, poglej odpri oči, ne se bat, zaupi mi. Nama zlo in bolečina, do svobode le korak. Ne glej za prijuči, ne glej za prijuči, ne glej za prijuči, ne se bač za ubimi. Ti jaz in noč in večnost, ti jaz in noč in večnost, ti jaz in noč in večnost. In noč, in večnost. Za nama hinavci in lažnivci, pred nama zvezde in nebo. Poglej, odpri oči, poglej, odpri oči, poglej, odpri oči, ne se bat, zaupi mi. Ti in jaz in noč in večnost, ti in jaz in noč in večnost, ti in jaz in noč in večnost, ti in jaz in noč in večnost. najgre oproč. Stisan me, tko je mraz, vse mi me, smrti obraz. Vse ti dam, dej poglej, ko sem sam. Dvigaj me, šel bi domov, izniči me, ker tko je prav. No tak, na Słowańców, jeśli chodzi o wesołą, skoczną i pląsającą muzykę, też nie ma co liczyć. Słoweńcy mówią gromkie niet. No tak akurat się nazywa ten słoweński zespół. Nie po słoweńsku, ale tak się nazywają. Niet. Bardzo też prosto jak na słoweński zespół. To jeszcze raz ostatni przypomnę, że jest takie miejsce, gdzie można sobie sprawdzać nazwy wykonawców, tytuły utworów, czyli skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Jak tam nie dotrzecie, to się nie dowiecie. Patrzę na skrzynkę pocztową, patrzę na skrzynkę smykową, żadnych nowych wiadomości, czyli to było do zrealizowania, bo dzisiaj rzewnie, smętnie i odświętnie, słuchacze tego nie wytrzymali, zasnęli. No to chyba pora zakończyć. Jak wychodzimy? Wychodzimy po francusku. Puis à tout envoyer chier. Oh, neige, neige, plus aucune flèche à envoyer. Puis c'est qu'une ville contestée, mes idées emmêlées.